som ännu lever kvar. Jag minns så väl den första gången, min vän. Vi möttes, det var sommar och jag fann kärleken. Två mörka ögon på leendet du gav mig, och ingenting var längre som förut. Den varma känslan som bor någonstans inom dig förändrade mitt liv på en minut. Två mörka ögon och kärlekslågor tändes, som värmde mig och lyste upp min väg. Den blick du gav mig, så underbar den kändes. Den sommaren för länge sedan, då jag fann kärleken. Det fanns en sång på dina läppar, en sång du lärde mig förstå. Två mörka ögon på leendet du gav mig, och ingenting var längre som förut. Den varma känsla som bor någonstans inom dig förändrade mitt liv på en minut. Två mörka ögon på kärlekslågor tände, lyste upp min väg. Den blick du gav mig, så underbar den kändes. Den sommaren för länge sedan, då jag fann kärleken. Fortsätter musiken. Reklam. Nu har det blivit hög tid att boka in vintersemestern till solen och värmen. Varför inte prova solsäkra Eilat? Solresors nyhet för året med direktflyg från Malmö Airport. Ta en titt på solrese.se, för där hittar du aktuella kampanjerbjudanden. Vacation, 2 weeks of temptations, many new relations. Solresor.se. Mer personligt och alltid på dina villkor. Bostadsbygg? Ja, du skulle ju varit här för en timme sedan och börjat på mitt kök. Ja, jag är på väg. Cyklar just nu mellan Malmö och Lund. Bör vara hos dig om en timme ungefär. Dags att köpa ny transportbil. Just nu har vi kampanjpriser på marknadsledarna Caddy, T5 Transporter och Crafter. Välkommen till Volkswagen Team Transportbilar i Malmö, Lund, Trelleborg och Helsingborg. Ja, god dag. Jag kommer från myndigheterna här. Ja, hej. Jo, ni påstår ju här i er marknadsföring att, ja, citat, det låter bättre i ett badrum från Lindströms. Det stämmer. Utanför duschen, vi har allt till ditt badrum. Och så går vi in i duschen. Alltså, det gör vi, jaha. Vi har allt till ditt badrum. Det var som försök. Det låter ju verkligen bättre. Vi har allt till ditt badrum, Lindströms bad och kakel. I Malmö och Lomma. Titta, titta, en fe. Ja, det kan säkert upplevas som magi när du äntligen kan uppfylla drömmen om att köpa din egen bostad, trots att banken sagt nej. Men vi på Bluestep bara anstränger oss lite mer för att lära känna dig och se dina möjligheter. Bluestep.